อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของการเปิดสถานีตอนตีห้าเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน4ปีมะเมียนะคะค่ะก็ได้ยินเสียงดิฉันท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นช่วงของวันสุดสัปดาห์นะคะเป็นการที่ดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำมากราบเรียนสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะหลักสูตรการรีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศแล้วก็ข้ามไปถึงสปป.ลาวโน่นเลยนะคะมีลูกศิษย์ลูกหามามากมายทีเดียวก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนไหโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวินโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกนั้นเป็นที่นิยมรับฟังแล้วก็ได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ใช่เฉพาะที่เป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยเท่านั้นแต่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนชาวพี่น้องหรือสปป.ลาวด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้จะเป็นคำถามของคุณผู้ใช้นามว่าโนมีนะเจ้าค่ะก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันมาเจ้าค่ะว่ามีธรรมะใดที่ใช้วัดความเป็นพระอรหันต์ได้บ้างหรือไม่เจ้าค่ะหรือว่าจะทราบได้อย่างไรว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้เป็นพระอรหันต ์ ตามที่ท่านบอกกล่าวกันแล้วที่เรียนถามมานี้เนี่ยคุณโนมีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ความเคารพหรือว่าลบหลู่ในความเป็นพระสงฆ์แต่ว่าถามมาเพราะอยากรู้จริงๆเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าก็คงมีท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งตัวโยมเองก็อยากจะทราบนะเจ้าค่ะว่าอะไรจะเป็นธรรมะข้อใดจะเป็นเครื่องวัดว่าพระองค์นั้นองค์นี้ที่เรากราบนับถือนั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เราพูดถึงหลักธรรมดีกว่านะคุณตันใจ เจ้าค่ะ หลักธรรมที่ทำให้บุคคลที่ปฏิบัติเนี่ยถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได ้ ซึ่งหลักธรรมนี้มีอยู่เราจะมาพูดถึงหลักธรรมนี้ก็อันหนึ่งและลักษณะการที่จะบ่งบอกนี่ก็อันหนึ่งเราจะแยกเป็นสักสามสี่ประเด็นเราคุยกันในที่นี้เอาพูดถึงหลักธรรมก่อนหลักธรรมคือความที่บุคคลปฏิบัติธรรมแล้วจะถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติวิธีการที่เราจะวัดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าคุณจะรู้ว่าคนนี้เขาเป็นไข้หรือสุขภาพดีไม่ดีอย่างไรคุณก็เอาเลือดไปวัดใช่ไหมเขาก็จะเอาเลือดไปวัดแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาใส่สารประกอบนี้เข้าไปนะถ้าเลือดออกมาเป็นสีขาวคุณเป็นอรหันต์นะถ้าสีชมพูคุณเป็นโสดาบันถ้าสีเทาๆคุณเป็นปุถุชนถ้าสีดำคุณเป็นลงนรกอย่าง น ี้มันไม่เป็นอย่างนั้น นะ เพราะว่าม ันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนี่มันเรื่องของทางใจแต่ถ้าเราเลือดมาวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกายมันไม่ใช่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจแต่ที่แน่นอนแหละมันมีผลทางกายทางวาจาเอาเราเอาเรื่องของจิตเรื่องของใจที่จะบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอันนั้นมันคือในใจเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการวัดเนี่ยมันอยู่ในใจแต่ตรงนี้ก็คือเรื่องของราคะโทสะแล้วก็โมหะแต่ถ้าใจมีราคะมีโทสะมีโมหะแต่ถ้ายังมีอยู่มันก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่ถึงที่สุดของการปฏิบัติแต่ถ้าปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะอันนี้แหละคือตัววัดแต่ว่ายังมีราคะอยู่ในใจหรือไม่ทีนี้จิตใจที่มีหรือไม่มีราคะเนี่ยมันอาจจะส่งผลออกมาทางกายทางวาจาได้นะทางกายทางวาจาได้เช่นเราอาจจะดูว่าการที่เขาจะทําผิดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะที่เป็นผลของราคะที่มีอยู่ในใจอันนั้นจะไม่มีอันนี้คือพูดถึงทางกายทางวาจานะที่เป็นผลของทางใจเราอาจจะดูได้ในลักษณะนั้นอันนี้คือหลักธรรมนะคือเรื่องของราคะโทสะโมหะอันนี้คือประเด็นที่1ในระวัติที่ราคะโทสะโมหะทีนี้ประเด็นที่2เนี่ยก่อนที่ใครเขาจะมาทราบว่าใครเป็นอะไรยังไงนะคือสมมติว่าคุณตัวใจหรือว่าคุณเจ้าของคำถามเนี่ยเจ จะรู้ว่าราคะโทสะโมหะของเขามีอยู่หรือไม่ไอ้คนที่มีราคะโทสะโมหะในใจหรือไม่มีราคะโทสะโมหะในใจเนี่ยจะต้องทราบตัวเองก่อนนะการทราบตัวนี้ก็คือรู้ได้ด้วยตัวเองก่อนนะซึ่งเกณฑ์ตรงนี้มีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะบอกว่าหลักเกณฑ์มีอยู่นะซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจหรือว่าการฟังตามกันมาหรือการตรึกไปตามอาการในโดยการที่เห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็สามารถบอกถึงการบรรลุอรหัตผลของตนได้นี่ตรัสไว้อย่างนี ้เจ้าค่ะ นะหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้อ่านตำราหรือจะไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามายืนยันว่าคุณบรรลุอรหัตผลหรือไม่ต้องไปตรึกตามอาการโอ้อาการแบบนี้เป็นอย่างนี้คุณใช่แน่เลยอาการไม่ใช่เป็นอย่างนี้คุณไม่ใช่นะไม่ต้องถึงอย่างนั้นนะไม่ต้องทําอย่างนั้นแต่สามารถรู้ได้ด้วยอะไรเกณฑ์นั้นคืออะไรนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงผัสสะนะผัสสะคือที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยท ั้ ง6อย่างเนี่ยถ้ามีผัสสะมากระทบแล้วเราก็รู้ชัดนะซึ่งราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในนะว่าเกิดมีอยู่ในภายในนะซึ่งราคะโทสะโมหะที่ไม่เกิดมีอยู่ในภายในนะว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายใน อ ันนี้หมายความว่าไงอาตมาจะอธิบายให้ฟังนะเอาทีละขั้นตอนคือมีผัสสะมากระทบตุ้มนะรับรู้อะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจแล้วมีสติรู้ชัดนะสติจะมีอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือข้อที่หนึ่งแต่สติจะมีอยู่ตลอดเวลาสติมีอยู่ตลอดเวลาแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ตอนแรกพระอาจารย์ไพบูลย์บอกว่าราคะโทสะโมหะหมดไปแต่ทำไมตรงนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าราคะโทสะโมหะเกิดมีอยู่ในภายในนะว่ามีอยู ่ แล้วมันมีหรือไม่มีกันแน่น ะ อันนี้ก็คือมีตัวอย่างที่เขาเคยทำการเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าเราจะบอกว่ามีราคะโทสะโมหะอยู่นะมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้นะว่าคนที่จะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้เนี่ยต้องทำการเกิดให้สิ้นไปใช่ไหมคุณจะทำการเกิดให้สิ้นไปได้ราคะโทสะโมหะนี่ต้องหมดไป ต้องหมดไป ใช่ต้องไม่มีแล้วอันนี้ก็ตรัสไว้อีกที่หนึ่งทำไมตรงนี้บอกว่าราคะโทสะโมหะที่เกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอารมณ์มีหรือไม่มีกันแน ่ น ะ ก็คือเราพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่างเช่นว่าถ้าคุณตั้งใจไปตักข้าวในหม้อแล้วก็ตักเป็นจานสุดท้ายล่ะ เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้ามีพี่สาวหรือว่าใครสักคนหนึ่งก็ถามว่าคุณตั้งใจข้าวหมดหรือยังในหม้อคุณตั้งใจก็ตักเป็นจานสุดท้ายแล้วนี่เนาะแล้วก็จะบอกว่าข้าวหมดแล้ว เจ้าค่ะ แต่เขามาเดินดูจริงๆเนี่ยเอาไหนบอกข้าวหมดยังเหลือติดหม้ออยู่ 3-4 เม็ด จะ บอกว่าหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ความหมายของคุณตั้งใจที่บอกว่าหมดก็คือว่าคุณจะมากินต่อเนี่ยมันไม่ได้แล้วแต่จะให้มันหนึ่งอิ่มเนี่ยมันไม่ได้มันหมดแล้วแต่ถ้าเขาจะเอาความหมายที่ว่าถ้ามันหมดแล้วจะได้ไม่ต้องเอาไปล้างถ้ามันสะอาดดีอยู ่ แต่ว่ามันยังเหลือติดอยู่สองสามเม็ดมันก็ต้องเอาไปล้างอยู่ดีแต่เพราะนั้นถ้าจะบอกว่าไม่มีมันก็ไม่ได้มันก็ยังมีอยู่นิดๆหน่อย ๆมีไม่เกลี้ยงกล่าวทั้งหมด ใช่ใช ่ หรือว่าเราสร้างกุฏิสร้างบ้านอย่างเงี้ยนะสร้างบ้านนะถามช่างว่าเฮ้ยบ้านเสร็จหรือยังสร้างเสร็จหรือยังนะสร้างเสร็จอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเงี้ยนะนะข้าวของอะไรต่างๆจะเหลืออยู่บ้างนะเศษวัสดุตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีอยู่บ้างนะช่างเขาก็จะบอกว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะอ้าวไหนเสร็จได้ไงอุปกรณ์ของคนอะไรยังไม่ได้เอากลับมันก็เหลือตรงนี้นิดนึงยังไม่ได้ทำความสะอาดอย่างนี้เป็นต้น ค่ะ ก็คือลักษณะราคะโทสะโมหะที่ยังมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้จะออกมาทำให้เกิดมีมิจฉาสังกัปปะนะไม่ได้จะออกมาทำให้เกิดมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาวาจามันจะไม่มี คือยังมีอยู่เล็กน้อยล่ะแต่ว่าไม่ถึงกับแสดงอาการอย่างอื่นออกมา ตรงนี้ก็เรียกว่าในภายในน ั่ นคือไม่เห็นมีอยู่แต่ข้างในแต่ไม่เห็นไม่เห็นยังไงไม่เห็นให้ออกมาเป็นอาการของมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะอย่างนี้จะไม่โผล่ออกมาในลักษณะนั้น เพราะมีอยู่น้อยใช่ไหมเจ้าคะ ก็เพราะว่ามีอยู่น้อยนะจะน้อยถึงขนาดบอกว่าไม่มีมันก็มีอยู่นิดนึงในภายในตรงนี้คือศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้อันนี้คือตัวเองเนี่ยจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองในสติเขาจะมีอยู่ตลอดเวลาในสติเขาจะมีอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือประเด็นที่สองนะทีนี้ประเด็นที่สองนี่คือตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเองนะนะผู้รู้เนี่ยย่อมรู้ได้เฉพาะตนน ะ คือวินยูชนเนี่ยย่อมรู้ได้เฉพาะตนคือคนที่เขามีความฉลาดมีปัญญาเขาก็จะทราบถึงสภาวะจิตของตัวเองฉลาดในวัฏจิตของตนได้แต่ทีนี้คนอื่นจะมารู้เนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนที่จะมาบอกว่าไอ้คนที่เป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะก็ยังไม่ปรากฏมีว่าท่านพระสารีบุตรนะไปบอกว่าสามเณรองค์นี้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่เคยปรากฏว่าท่านพูด แต่ก็จะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นคนพยากรณ์ตรงนี้นะการพยากรณ์ตัวเองนี่ก็ส่วนหนึ่งนะการพยากรณ์ตัวเองส่วนหนึ่งการพยากรณ์คนอื่นนี่ก็เป็นส่วนที่สองนะคนละจุดกันนะคนที่จะพยากรณ์คนอื่นได้มีแต่พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะเป็นอย่างนั้นนะท่านพระมหาโมคคัลลานะจะไม่ได้บอกว่าภิกษุรูปนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของฉันบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ปรากฏเห็นว่าท่านพูดในที่มาในพระไตรปิฎกไม่มีแต่ตัวเองของคนนั้นเองอาจจะพูดอาจจะบอกอันนี้มีอันนี้คือจะกลับไปประเด็นแรกนะที่ว่าตัวเองรู้เองแล้วอาจจะบอกคนอื่นอันนี้เป็นไปได้แล้วอันนี้ก็มีด้วยในสมัยพุทธกาลที่ว่ามีภิกษุรูปนี้ไปปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งนี้นะบรรลุธรรมแล้วก็มาบอกถึงการที่ตัวเองได้บรรลุแล้วกับพระพุทธเจ้าอันนี้มีอยู่อันนี้มีอยู่ส่วนเรื่องของการที่เราจะพยากรณ์คนอื่นอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าทำถามว่าทำไมพระองค์ถึงทำนะจุดประสงค์พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้คุณเดินใจคือไม่ใช่ว่าทำเพราะว่าฉันมีความสามารถฉันก็พูดไปนะไม่ใช่อย่างนั้นจุดประสงค์ของการที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าคนนี้คนนี้ได้บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้นะโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหันต์บ้างพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าจุดประสงค์ที่พระองค์ทำอย่างเนี้ยเนี่ยเพื่อที่ว่าคนที่ทราบว่าโอ้คนนี้ตายไปแล้วนะโอ้ได้เป็นอนาคามีเหรอโอ้ฉันรู้จักคนนี้นี่นะโอ้เขามีข้อปฏิบัติอย่างนี้เขามีการดำเนินชีวิตอย่างนี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่ให้คนที่เขาทราบข้อมูลนี้เขาจะได้ปฏิบัติบ้างเขาจะได้ทำบ้าง มีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะ ใช่ว่าโอ้คนนี้เขาทำอย่างนี้มีชีวิตแบบนี้แล้วเขาได้ไปอยู่สวรรค์บ้างเป็นโสดาบันบ้างเป็นอรหันต์บ้างแม่ฉันทำบ้างทำแบบนี้บ้างนี่คือจุดประสงค์นะจุดประสงค ์ของพระองค์ท่านนะ ถูกต้องแต่คือไม่ได้ว่าเป็นการโชว์ออฟว่าฉันทราบฉันรู้หรือไม่ได้ว่าเป็นการจุดประสงค์ที่ว่าเฮ้ยงั้นคุณรีบไปทำบุญกับคนนี้หรือรีบไปให้ทานคนนี้ไปกราบไหว้คนนั้นไม่ใช่นะจุดประสงค์คือเพื่อให้คนที่ฟังเนี่ยได้ปฏิบัติมันต่างกันนะมันต่างกันต่างกันจากสมัยนี้ที่ว่าถ้าสมมติคุณบอกให้คนนี้บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้แล้วเราเฮโลกันไปใส่บาตรหรืออะไรเงี้ย ไปทำบุญ อันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ เจ้าค่ะ ไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าเอาล่ะวางกันเถอะนะ เจ้าค่ะ นี่คือประเด็นที่3อย่างประเด็นแรกเราพูดถึงหลักธรรมนะคือเรื่องของราคะโทสะโมหะประเด็นที่2เราพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์ตัวเองและประเด็นที่3คือเราพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์คนอื่นนะซึ่งในข้อที่3นี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำแล้วก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่ให้คนที่เขาฟังรับทราบณที่นั้นได้ปฏิบัติทีนี้เรื่องของการหน้าที่ปฏิบัติต่อพระสงฆ์เนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นที่4ที่ต้องการจะพูดในที่นี้ว่าหน้าที่ของการที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในทางคารวาสเนี่ยก็คือว่ามีหน้าที่อยู่5อย่างด้วยกันนั่นคือการคอยถวายอมิสทานการที่ไม่ปิดประตูคือเปิดประตูต้อนรับและการที่มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจอันนี้คือ5อย่างที่เราจะต้องปฏิบัติคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้อรหันต์เว้ยคนนี้ไม่อรหันต์ว่ะงั้นจะไม่กราบคนนี้แต่กราบคนนี้นะหรือถวายทานองค์นี้มากกว่าถวายทานองค์นี้น้อยกว่าไม่ใช่ เจ้าค่ะ และอันนี้เป็นหน้าที่ที่คารวะจะต้องกระทำอยู่แล้วนะที่ว่าเราควรจะต้องถวายทานยกตัวอย่างเช่นว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยที่อาตมาได้เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่ในรายการเนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพยายามบอกสอนพร่ำสอนจนปากเปียกปากแฉะก็ไม่ยอมฟังเนี่ยเดี๋ยวพวกอนาถาบิณฑิกเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาที่เป็นคนที่คอยถวายทานเนี่ยก็มาถามว่าจะให้ทำยังไงนั่นคือหมายความว่าจะให้ถวายทานไหมหรืองดหรือว่าให้อดกินอดอยากๆนะซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนำมาให้ถวายทานเพราะว่าพวกนี้อย่างน้อยก็ยังมีศีลเราจะไม่ต้อนรับนี่ไม่ได้แล้วให้ถวายฝ่ายไหนมากฝ่ายไหนน้อยพระพุทธเจ้าบอกให้ถวายเท่ากันแต่ก็คือไม่ได้เห็นความสำคัญถึงเรื่องของอามิตรตรงนี้นะแต่ว่าเห็นความสำคัญถึงเรื่องของธรรมะมากกว่านะถ้าท่านยังมีศีลคือข้อปฏิบัติที่เราเห็นได้ด้วยทางตาด้วยทางหูนะอันนี้ก็คือถือว่าดีอยู่แล้วนะเพราะว่าศรัทธาเราควรจะตั้งมั่นในตรงนั้นเพราะว่าเรื่องราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจเนี่ยเราจะไปตรวจสอบเนี่ยบางทีมันก็ยากนะแต่ว่าถ้าเรามีการให้ทานนะเรามีการให้ทานมีการคอยถวายอมิสทานมีใจที่มีเมตตาทางใจด้วยทางกายด้วยทางวาจาด้วยเนี่ยอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่เราจะได้รับนั่นก็คือท่านเป็นสุปฏิปันโนแต่อาจจะไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งหรือบรรลุก็ไม่รู้เขาบอกมาก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่แต่ถ้าเรามีการถวายทานอยู่เป็นประจำอันนี้เป็นความดีความงามของเราแต่ทีนี้คือมันจะมีประเด็นตรงจุดที่ว่าผู้รับกับผู้ให้ไงที่ว่าการถวายทานจะได้ผลบุญมากหรือน้อยถ้าบอกว่าผู้รับเนี่ยคือผู้รับเนี่ยนะ มีราคะโทสะมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยก็จะได้บุญมาก นะ แล้วก็อยู่ที่ผู้ให้3อย่างด้วยคือศรัทธาก่อนระหว่างและหลังอย่างที่เราเคยพูดไป ที่พระอาจารย์เคยบอกนะเจ้าค ่ ะ ใช่ซึ่งการที่เขาจะมีราคะโทสะโมหะหรือไม่เนี่ยเราไปรู้ไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องวัด เจ้าค่ะ เราไม่มีเครื่องวัดของเรามีแต่คนอื่นเขาพูดมา เจ้าค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เราวัดได้นะตอนนี้คือศรัทธาในใจของเรา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ในใจของเราอย่างดีอันนี้คือบุญเราได้ส่วนที่เราทำได้ เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าบอกว่าสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราไม่ทราบแล้วเราก็พูดต่อไปเนี่ยอันนี้มันมีความโน้มเอียงในลักษณะว่าคุณพูดเพ้อเจ้ออ ืมเจ้าค่ะ คือ สิ่งผิดศีลได้นะเจ้าค่ะ อาจจะผิดศีลได้เพราะว่าการพูดเนี่ยคุณไม่มีที่ตั้งที่อ้างอิงเนี่ยไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยมันมีลักษณะของความเป็นการพูดเพ้อเจ้ออยู ่ เพราะว่าลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านะคุณสนใจนะจะต้องเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ เจ้าค่ะ ในนี้ข้อที่หนึ่งเช่นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยถ้าคุณผิดศีลนะคุณจะมีความร้อนใจแต่คุณไปลองทำดูคุณจะตรวจสอบได้นี่คือตรวจสอบได้หรือว่าถ้าคุณมีหูมีเสียงนะคุณจะได้มีสัมผัสผัสสะเกิดขึ้นในใจอันนี้เราตรวจสอบได้มีครั้งหนึ่งที่พราหมณ์เขามาถามเรื่องที่ว่าชาติก่อนๆนี้เคยเกิดเป็นอะไรกับพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าก็ถ้าพูดไปแล้วคุณตรวจสอบไม่ได้แล้วการสนทนาของเราจะมีประโยชน์อะไร แ ต่สมมติว่าเราบอกว่าเขาเกิดเป็นช้างมาก่อนอย่างเงี้ยเมื่อชาติที่แล้วเกิดเป็นช้างแล้วถ้าคุณไม่รู้คุณตรวจสอบไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่แล้วพูดเราจะมีประโยชน์อะไรแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รู้ฝ่ายเดียวแล้วยังไงนะมันตรวจสอบไม่ได้มันทำอะไรต่อไม่ได้นะแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่ตรวจสอบได้ทำอะไรต่อได้แล้วคุณปฏิบัติได้เห็นผลได้จริงอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีใครพูดว่าเออองค์นี้เป็นพระอรหันต์แล้วคุณจะไปพูดต่อเนี่ยคุณตรวจสอบได้ไงว่าที่คุณฟังมามันถูกหรือมันผิดกันแน ่อืมเจ้าค่ะ นะอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะที่ว่าเขาขายพูดเพ้อเจ้อได้นี่คือขาที่เราไปบอกต่อนะแล้วขาที่เรารับฟังขาที่เรารับฟังนะก็เคยมีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งบอกว่าฉันสิ้นอาสวะแล้วนะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะเราจะถามถึงหมวดธรรมะนะให้เขาบอกว่าไอ้คุณบรรลุได้ไงแสดงธรรมเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้สาธุนะคือยินดีด้วย อืมเจ้าค่ะ นี่คือเราสาธุได้แต่การที่เราจะเอาไปบอกต่อเนี่ยบางทีเราตรวจสอบไม่ได้นั่นด้วยตัวของเราเองซึ่งมันก็จะทำให้มันเข้าข่ายในการพูดเพ้อเจ ้ ออันนี้คือถ้าสมมติเราไปพูดว่าโอ้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันเหมือนกับเอาครูบาอาจารย์ไปขายเหมือนกันนะ อืมเหรอเจ้าค่ะ เอาเพราะว่าถ้าสมมติคุณบอกด้วยจุดประสงค์ที่จะเป็นไปเพื่ออามิสอย่างเงี้ยนั่นก็เหมือนกับเอาไปขายอ่ะเพื่ออะไรนะเอาชื่อเสียงเอาไปขายเพื่อได้สิ่งอะไรสิ่งหนึ่งมาเพื่อให้ได้เขามีศรัทธาขึ้นมาเพื่อให้เขามีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราไปพูดบางทีเราก็ตรวจสอบไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือสาธุท่านเองนี่คือในความเห็นอาตมานะ คืออนุโมทนาบุญไป ใช่อนุโมทนากับสิ่งที่ท่านรู้ท่านทราบ เจ้าค่ะ แล้วถ้าเรารู้เราทราบเราตรวจสอบได้เราจะไปบอกต่ออันนี้ก็คุณก็พูดได้นะเพราะว่าคุณตรวจสอบมาได้นี ่เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราตรวจสอบมาไม่ได้เราไม่สามารถตรวจสอบสิ่งที่ท่านพูดได้เนี่ยบางทีมันก็ยากนะเพรา ะ เพื่อที่ให้ศีลของเราดีเราบริสุทธิ์เนี่ยเราก็อย่าไปเอาเรื่องนี้ไปเที่ยวพูดเที่ยวขายนะ นี่คือจุดหนึ่ง เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการแสดงออกทางกายทางวาจาของคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็จะส่งผลออกมาในด้วยเรื่องของราคะโทสะโมหะนี่ก็ประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สองคือเรื่องของวาสนาบางทีก็ยังละไม่ได้คือละราคะโทสะโมหะได้ก็จริงแต่ว่านิสัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอาไม่ต้องเอาสมัยนี้ก็ได้เอาสมัยในพุทธกาลที่เขามีระบุไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังพูดจาหยาบคายด่าคนนั้นด่าคนนี ้ พูดว่าไอ้ถอยเรียกคนนั้นอย่างนี้คือคำหยาบอะ แ ต่พระพุทธเจ้าเรียกมาสอบถามตรวจสอบดูก็พบว่าอ๋อนี่เป็นวาสนาของภิกษุรูปนี้เป็นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ปรับอาบัติไม่ได้ทำโทษอะไรเพราะว่าลักษณะนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นแต่เพราะนั้นบางทีเราดูทางกายดูทางวาจาเป็นเรื่องยากคุณเดือนใจ เจ้าค่ะ แล้วมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าพิเศษที่โกศลเนี่ยไปคุยธรรมะกับพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็มีพวกปริพาชกเนี่ยคือไม่นุ่งผ้าละแล้วก็มีขนจักรแร้ยาวมีผมยาวหรืออีกพวกหนึ่งก็นุ่งห่มหนังเสือเดินผ่านมาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ พระเจ้าพิเศษที่โกศลกำลังคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่นะ เห ็นพวกนี้ปุ๊บเนี่ยก็หลีกออกจากพระพุทธเจ้าเลยไปทำการสักการะเคารพบูชาพวกฤาษีพวกนักบวชเปลือยกายที่เดินผ่านมาตรงนั้นนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกราบไปบูชาก็เรียบร้อยทำความเคารพแล้วกลับมาหาพระพุทธเจ้า นะก็ยังบอกว่าพระพุทธเจ้าอีกว่าโอ้ดูสิพวกนี้มีขนจักรแล้ยานุ่งห่มเปลือยสงสัยว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี ้ ค ือ พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็บอกพระเจ้าพระสิทธิโกศลบอกว่าโอ้มันเป็นการยากนะที่คารวะผู้ที่ยังเสพกามยังกินข้าวเย็นยังมีลูกมีเมียยังแต่งหน้าทาปากยินดีในการนอนเตียงนุ่มๆจะมารู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยโอ้ยมันยาก เจ้าค่ะ คือมันไม่สามารถได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายังชุ่มอยู่ด้วยกามจะไปรู้จิตของคนที่ออกจากกามเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหร อ มันไม่ใช่นะมันไม่ได้นะเอาพูดงั้นนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นการที่เราจะไปรู้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่และไม่ใช่ประเด็นแล้วการแสดงธรรมก็ไม่ใช่จะเป็นจุดที่บ่งบอกได้ด้วยซ้ำนะคือเราคิดว่าโอ้องค์นี้แสดงธรรมได้ลึกซึ้งมากเลยเฉียบคายมากเลยแยบคายมากเลยต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆไม่แน่มันบอกไม่ได้ เจ้าค่ะ นะหลายรูปในสมัยพุทธกาลก็แสดงธรรมเก่งนะแต่ว่าหวังลาภก็มีนะหลายรูปที่เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้แสดงธรรมอยู่เฉยๆนิ่งๆเงียบๆอย่างท่านพระอัญญาโกฏัญญะแล้วก็ไม่ได้แสดงธรรมนะก็มีมันจึงเป็นเรื่องที่บอกได้ยากนะคุณจะไปดูว่าคนที่แสดงธรรมแบบนี้เป็นพระอรหันต์มันไม่ใช่หรอก นะไม่ได ้หรือฟังสิ่งที่เขาพูดบางทีถ้าเขาพูดตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรจะอนุโมทนาแต่ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขาเป็นพระอรหันต์หรือไม ่เจ้าค่ะ แต่ความเข้าใจนี้ก็อันหนึ่งและประเด็นที่สําคัญคุณเตือนใจก็คือว่าบางทีผู้นั้นเข้าใจไปเองว่าตัวเองได้บรรลุก็มี เจ้าค่ะ เข้าใจไปเองว่าตัวเองได้บรรลุอันนี้คือเป็นกับดักของความสําเร็จอย่างที่เราเคยพูดไปนะว่าเอ้ยฉันคิดว่าได้สภาวะใดสภาวะหนึ่งแล้วนะเป็นญาณเกิดขึ้นเป็นความรู้เกิดขึ้นแต่ว่ากลายเป็นมิจฉาญาณก็มีแต่เป็นมิจฉาวิมุตติก็มี นะซึ่งถ้าเป็นเห็นกันอยู่นะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าเขาบรรลุเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคุณตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าสําหรับคารวาสถ้าจะมารู้ว่าคนนี้คนนี้เป็นพระอรหันต์คนนี้คนนี้ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์อย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก เจ้าค่ะ นะสิ่งที่เราควรทําสิ่งเราควรทําก็คือปฏิบัติธรรมของเราไปแต่ถ้ามีใครเขาพูดเขาพยากรณ์ถึงสภาวะใดสภาวะหนึ่งของท่านแล้วก็อนุโมทนาสาธุ นะ ในข้อปฏิบัติที่เราเห็นได้ทางกายทางวาจาเราก็เอาสิ่งที่เราเห็นได้บอกได้แต่ไปบอกต่อได้อะไรที่เราไม่เห็นไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยความสามารถของเราแล้วก็ดูไปก่อนอย่างเงี้ยน ะ เราก็จะถึงความสบายใจได้แต่เพราะนั้นในคำถามของคุณโนมีตรงนี้นะที่ถามถึงว่าเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วก็อยู่ที่ว่าองค์นั้นเขาบอกว่าไงอ่ะนะคือถ้าเขาบอกอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได ้เจ้าค่ะ ก็อยู่ที่ว่าคนที่เขาเป็นหรือเขาไม่เป็นเขาจะทราบ แ ต่บอกอย่างหนึ่งคุณเตือนใจว่าคนที่มีอาสวะสิ้นแล้วเนี่ยนะเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นอะไรแต่เพราะความเป็นเนี่ยมันไม่มีเข้าใจนะคือสิ่งที่เราฉันจะต้องเป็นอันนั้นฉันต้องเป็นอันนี้ไอ้ความเป็นเนี่ยมันยังเป็นอัตตาอยู ่เจ้าค่ะ แล้วมันยังเป็นตัวตนอยู่มันไม่ใช่อนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจความเป็นอนัตตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นอันนี้ฉันจะไม่ได้เป็นอันนั้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นความที่เขาไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาจะปฏิบัติสิ่งที่ควรทำนะไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำนะทำไปทำไปสบายใจแฮปปี้นะไม่มีปัญหาอะไรจ้องรู้สึกว่าฉันเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรในความไม่ทิ้งอยู่ตลอดเวลา อ ันนี้สบายใจ ก็เรียกว่าวางมีเบรคขาแล้วล่ะ ก็มีสติ เจ้าค่ะ มีสติตลอดเวลา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งท่านผู้ถามคือคุณโนมีก็คงจะเข้าใจตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักฉามาแล้วนะคะก็คิดว่าเป็นความรู้ที่ดีทีเดียวค่ะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะให้แง่คิดที่จะเตือนสติพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดีในกรณีเรื่องเกี่ยวกับพระรูปใดรูปหนึ่งจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิวิภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีเวลาก็ไปเยี่ยมเยียมกราบนมัสการท่านกันได้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงนำท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะตอนตีห้าเหมือนเคยกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาล สาธุเจ้าค่ะ